Kar mı yağmış Erzurum'un dağına, çize vurmuş bostanına bağına, ölen ölmüş selam söylen salına. Döndelim yönümü sılaya doğru. Ölen ölmüş selam söylen salına. Döndelim yönümü sılaya doğru.